امام قرطبی وی چه امام مجاہد رحم اللہ وی امام بمانا دے نبیم نے هر امت با پخپل نبی سر رو بلرش وی و اے امت دے موسیٰ علیہ السلام تاسو دخپل نبی پا خبر و سور عمل کرو دارنگو بویلشی چه اے امت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے امت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دے امام نا مراد نبی رے زکا امام چاہتا وی ولی امام امی و تم بی ہے چاپسی چی اقتداء کی دیشی اغت امام ہوئی نو دے امام یو مانا دے دے کی آغا نبی را دارنگ باد علماء لکلی چی امام پا مانا دے کتاب ان دے هر څوک به خپل کتاب سره را بللی شي تورات والا به تورات سره را بللی شي چې اے تورات والا او چې پتا سو تورات شریف نازل شوی تاسو د دې د اوامرو نواهیو سره خیال کړئ نو قران والا به قران سره را بللی شي وای یا اهل القران ماذا عملتم اے قران والا او چې پتا سو قران را لګل شوی په دې مسم را عمل کړئ نو امام پا مانا دا کتابم دے امام پا مانا دا کتابم دے او دالی رضی اللہ عنہ یو قول لے چھے دا امام نا مراسدی بی امام عصرہم ہر زمانہ کی چکم امام دے کاغد خیر امام دے او قرآن و سنت والا لار خیو دین والا او کاغد شر و فساد امام دے چه در واجنو دے بدعات اللہ رخے لے امام نمراد صدے بے امام عصرہم ہر سوک بدخپل زمانے پہ امام سر رو بللش ہر سوک بدخپل زمانے پہ امام سر رو بللش او حدیث کے راغلی ادید ایک امام قرطبی او گنو مفسرین دا حدیث ذکر کرے د یوم ندعو کل اناس بے امامهم پا تفسیر کے امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہونا کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی دی فی قولہ تعالی یوم ندعو کل اناس بے امامهم نبی علیہ السلام دری آیات پا تفسیر کی ویلیو چی روب بللش یود دوینا نوار بکریشی اغتا عمل نام پخیلاس اللہ دنگو اتا سندے کیوں گرزائی دامن نامی دا ملاوی دو سرا دامن نامی دا ملاوی دو سرا داغ بدن بو بکریشی آدم علیہ السلام چکل اللہ پیدا کرو نو روایات و کراغلی چی داغ قد شپیت گزو نو هر جنتی چی جنت تزی نو پسورت آدم علیہ السلام وزیش پیت غزقت بے دامن نامی دخل آس ملاوی دو سرا ددغا مومن جنتی قد بش پیت غزش ویبیض وجهه مخ بے تک سپن کریشی لکد سوار لسم دس پگمئی غنتے وَيُجْعَلُ عَلَى رَاسِهِ تَاجٌ مِّن لُّؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ اَوْذِ دَ پَسَر وَيُو تَاج دَ مَلْغَلُورُ کی دی چاب پڑکی نَدَي وَمَرْغُرُ تَوَاقَسْ رَاشَي بِلُّرِ نَوْمِنِ نَدَي وَوِ يَا اللَّهَ دَا خُمُمْ تَرَفْ نَرَاوَلِ اَوْ مُولَ پَدَ كِ خیر و برکت واجے نَدَا جَنَتِ وَدَي نُور مُسْلْمَانَانُ تَرَاشِ اَوَرْتَبُوِ زَيْرِ وَالَي لِكُلِّ مِنْكُمْ مثل هذا تاسو کې هر یو لبد غشانه نام ملوي او هر چې کافر دی هغه تام اللهم په ګس لاس به ملاو شي او مخ به تکتور شي او دا غو بدن به مشکې ته غزش علا صورت آدم لقد آدم علیه السلام ابتدا کې قد او قامت سمرو شپې ته غزو آدین شری گزونا مراد دی او شری گز بارکی زمین فقہا و دو قولو نری او انگریزی گز دے آنن امت مسلمان پلے طولی طریقی ہی رکھ رہے رواجم دا انگریزی گز دے طولم دا انگریزی گز دے ہار سناس تپاس تا کافر یہود و نسوارا زمون حیرون غوڑ شری گز دا سلیرش گوتی وی خدوک اسم گز دے یو سلیرش گوتی دا سی چدا گوت اور سرنی غنی دا درمیان سری سلیرش گوتی دا شری گز دے اور دا اس طریقے سا دا حضور آتش وی دے سر آتنوری سوربشی او بیا چې ور سره اتنور شي سلیرش ګوتی شریک ده یو غس شران داسین ده چې هغه سره داسې به سلیرش ګوتی برابره نو دا د انګریزي غز نا کم مقدار واله ده انګریزي غز نا کم مقدار واله ده د دیو جنا دا غوته دا جهنمی قد بم شپې ته غز شي داغ قدبم سشیش پیتا گزم شی او اغلب دا جہنم یو تاج ور پسر کریشی مرگری بید لرن ویلی او ای بوئی نعوذ باللہ من شر حاضا اللہم لا تأتنا بی حاضا وی با پنای غارو فا اللہ سرد شرد دی سڑینا یا اللہ دا خمون فال مراولی نابراشی رابشی غنور تبوئی چتا سود الله حالات او تباقي فان لكل رجل منكم مثل هذا تاسو کې هر یو سړي له بدا څخه سزا ملو امام ترمذي رحم الله دا حديث ذکر کړي الله وايي فكم ورزبان يوم ندعو فكم رشرو بغلو مونغا كل اناس طول خلق بامامهم دا ټول معناګان یو خراجه معنا سو به امامهم پاملنا به خلص ورنه امامهم مانو به نبیهم به امام عصرهم او به امامهم اې دی کتابهم یوم ندعو فکمر الشروب بلومغ کل الناس طول خلق به امامهم په امام خلص پاملنا می دا وی سرا فمن عصو کوتی کتابه چو ور بکریش اغتا من نامد آغ بیمینی ہی پخلاص داو فاولائی قدغ کسان یقرؤون کتابهم لولی بخپلا من ناما آتا سلمخ کی تیرشون دی صورت کی چو ور تبوینش اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ہر چاہتا با اللہ ویا من نامد اولولا استاد نفس نن کافی دے پتا وانی صاحب کو ان کے او کو دنیا کے سکل استل کولے شیو کرے شی کولے پورز د قیامت پخپل عمل نامے لستوبہ قادر وی خپل عمل نامو بلوری د خوشالی د وجنا ولا یظلمون فتیلا او ظلم بور سرو نکڑے شی پ برابری د داغنری تار د دا کجوری دا ڈکی بلکہ خپل بیملولی او د خوشحالی د وجنه نورو لهم دعوت ورکي وی براشه زما من نامو وګورئ لکه تاسو وګورئ یو کم دیرشمه پارا سوره حاقه چې نور خلق تبم د خپل عمل نامې داغی د لستو څخه دعوت ورکي دلته خپل عمل نامه ولولي نور تبم دعوت ورکي یو کم درشم اپار اوگو رئی آیات تین اللسم فَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمَقْرَعُوا كِتَابِيَا فَأَمَّا مَنْ هَرْچَا غَسُوْقْ دَيُوْتِيَ كِتَابَهُ چه ورگ کریشی اغوی تا من نام داغوی بیمینی ہی پا خلاص داغوی کی خلاص کیا من نام بملاوشی اللہم جعلنا من فیقولن دے بوائی ہا ام اقرہو کتابیا نور تبموی راشی راشی قولو لئی امن نام زمان میدان محشر کی بخلق لوی راشی کنا زمامن نامو گره لکه دنیا کې او سره کامیاب شي د خپل کامیابی سند او کاغذونه خوشاله سره خلکو لخه دیوئی ها امقرعو کتابیا راشیول لیمن نامزما انی زننتو بیشک زما یقینو پا دنیا کی انی ملاقن حسابیا چه بیشک زبا ملاویگم ده حساب کتاب خپل سراب فهو فی عیشت الرادیا نو دیبوی پا زندگی خوشالکی فی جنت عالیا فجنت نوچتو چتوکی اور اس کو لیا اللہ حال ذکر کئی داغا چا چا غیت آمن نام پا گس لاس میں ملا چا وی افسوس پایا تینزشتم کی وی واما من اوتی کتابہو بشمالے ارچا غصوب دیچی ورب کریشی من نام پا گس لاس فیقول نابوائی آلیتنی ہائی افسوس دے مال رالم اوت کتابیا چه ما تا خوز ما دا من نامن نوی را کڑی شوی یرا ما لخوز دا سر ملاو نوی ولا مدر او ما تا پتن و دنیا کی ما حسابیا چه صد حساب کتاب زمان یا لیتا آکانت القادویا های افسوس دے دی مرگ لرچی وی داکو ما فیصلک انکے بز خاور شوم چه خاور سر خاور پاتی شوی ما اغنا عنی مالیا اس فائدر اون رسول ما تا غمال و دولت زمان حلق عنی سلطانیا حلاک شو زمان آغا بادشای و حکومت زمان آغا دنیا کی چه ما پا خلق و حکمرانی کولا حکومت میں کولو حلق عنی سلطانیا لار ختمش و زمان حکومت و بادشای زمان او سلطان دلائل تم وی وی ما چه دخلی بی جی نئی کم دلائل با پیش کول حلق عنی سلطانیا لار الحلاق شل زمان آغا دلائل زمان ما خلی بی جی نئی لدلیلو نکتریو آغا دلائل لارا اللہ وہی وی نی سئی او دی خپو لاسو کی ورت زنجیرو نو اچو یو جہنم تے وردن نکئی ندی مقام کی وئی عمل نامے وا خلاص کے چال ور کڑے شی ندائی بدا حال تفسیر روح المانی کی لکھی چ عمل نامے پکم ترتیب تقسیمے ناغے بارکی زنی روایت نے ذکر کڑی زنی روایتون دیرے کی امام قرطبی ذکر کرے و دیرے کی گوڑا دا مانا علماء لکلی جدا تحریف تے بعد دا مانا کرے چی یوم ندعو کل اناس بیمامہم امامی کوئی دا امام جمع دا امدا یعنی دا میند کنو منو برو بللش علماء لکلی جدا تفسیر تحریف تے او دی معنی اس قسم نقل نشتا لگا دی عوامو کلا مشعور دا وی پرز دا قیامت هر سڑے دا مور پا نمبرا بللشی دلیلی سرے وی عیسیٰ علیہ السلام پلار دلیلی سرے وی غاولات و زنا چی غیبان بدنامی انہوں لگی خدا خبر غلط هر سڑے بل پلار پا نمبرا بللشی او چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پا خپل قدرت پیدا کرو دا غفلار ہونا نبی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام چې پلار نشته نام د خپل والدی عیسیٰ ابن مریم علیهم السلام په نوم برابر لریش نو دا معنا کچا کړي نو دا معنا تحریف دی دې معنا باندې هیڅ قسم نقل نشته او دا معنا روح المانی امام قرطبی او دې ټول رد کړي بلکې حدیث صحیح دار ہے چه نبی علیہ السلام فرمائی دی انکم تدعون یوم القیامہ بی اسمائکم و اسمائی آبائکم فاحسنو اسمائکم تاسو برا بلل شی پرد دا قیامت پخپل نمونو او پنمونو دخپلو پلارانو ننمون خیست خیست کے ہر سڑے بس کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تللے باب دے پا بیان دا دیکی چه هر سڑے دا پلار پا نمب بللش دا دا مور خبره چه خلقو کری دا ضعیف دا درست نر عمل نامی بسنگ تقسیمو لشی بعض روایاتو کدار آگلی چه القتب کلها تحت العرش طول عمل نامی دا عرش دلان نپرتی نکل چرز دا قیامت شی اللہ بیو ہوا رولیگی نراواب لزئی دا چاپ خلاس کے و دا چاپ گسلس کے او پا آغا من ناما اول اکر خاکی بسی لکلی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا بدا من نامی پاول کی لکلی اولو لخ پلا من نام دی اللہ وی بلچال ضرورت نشتا کافی دے استادا نفس نن رزی پتائی صاحب کون کے یو روایت ندا ثابتی چ عمل نامه د عرش دلان دي دي او هوا براوالو دي د مؤمنانو خلاص کی دارنګه د مجرمانو کافرانو په کسلاس امام احمد ابن حنبل رحم الله دا حدیث هم ذکر کړي ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یوزل الله د حبیب سره ماسوتن نا دا سناس تو اسمان طرف ته قتل او جوړل سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی چی بی بی اولی جاڑی وی قربان دو قیامت رز میرا یاد اشوان و جاڑم بدی آو بیار اللہ حبیب توئی حل یذکر الحبیب حبیبہو یوم القیامہ یو دوز بخل دوز پر از قیامت یادی یعنی خاون بخضا یادی یا خضا بخاون یادی نبی علیہ السلام ورتوی اما عند ثلاث فلا ویدریو خبر وقت کی سوک بلچایات دی پاغی کیو تلد میزان ذکر کا پولیس رات ذکر کو او دا من نامو تقسیم چکلا من نامی تقسیم ورش دام روایاتو کراغلی چه پدی امت کی اول آمن نام خلاص کی بچا تا ملاوی گی روحلوانی ذکر کری ابو سلمہ عبداللہ ابن عبدالعصد دتبا اول امن نام کو خلاص کی ملائی ادا درتا جمعو کی دو امہات المومنین ذکر چی تیرے دو ندا دو ام سلمہ رضی اللہ عنہ خاون دو او دو حجرتون کریو حبشیتا او دارمی مدینی طیبیتا دیر مبارک صحابی رنبے امن نام کو خلاص کی دتا ملائی او گز لات کی بطول نمخ کی دو درورو آغت با ملاوی آغا وقت دا سی امتحانو چی او رور با کلک مسلمانو نو بل طرف لو بل سو کلک کافر او دا دیر الوی دا ازمائش خبر او یو زل اغا صحابی ناس نیو کس تیرے دو او اغا صحابی تیو قتل مقداد رضی اللہ عنہ ہوتا ناغتی ردن کی وی قربان دا دیستر گنا چه دیسترگو نبی علیہ السلام قتلے او بیاد صحابی روان دیوئی ویرک مونگ اللہ دا حبیب زمانہ کیوئے کنا نمونگ نوے قدم پزمکنوے لگولے مونگ بٹوڑو مرکو گو گرزولے نصحابی ورکدہ سو قتل ورلے اولی دا آغا زے او دا آغم میدان او مکان تمنا کے چه اللہ تداغی نغائب کرے کی دیشی چه اغی کی توے چه کم حال لگے وی شکر لو با سہی چی تکلیف نور چاہتے ارکو او اسلام پا امن و امان تا پا کری کی او در ترو رسے تو ننے پی سا لوگا تیرا کڑے ننے پی تکلیف تیر کڑے ننے پی چاہوالے ورلے وی منگا سے وقت دا اللہ دا حبیب مر گرتی آؤ کا چی او سڑے با مسلمانو نپلار بے کافر کدے با مسلمانو بی بی بے کافر آؤ نوی لدا پتا وچنے پا حالت دا کفر کی مرشی ندار آغای دا ذریع و درد و تکلیف اوی شکر رو باسی تکلیف نور تیر کو دسنا خبر نہیں پہ اسلام در ترور سیدو او دا مسلمان پکور کی پیدا شوئے نامل نامی پدی ترتیب بتقسیمی وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ظُلُمْ بُونَ قْرَيْشِ فَبَرَابَرِيدَ نَرِتَارْدَ كَجُرِدَ عَدُكِ وَمَنْ كَانَ فِيهَا وِهِ اَعْمَام هر اسوک چه ده پا دی دنیا کی رند دا اللہ دا نعمتونو نرند ټولو کې لوی نعمت قران دی او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دی لیکن د قران او نکته د خپل حبیب طریقې او نکته دارنګ د الله دا نور نعمتونه چې فراخ رزق دی نور قسمه قسم نعمتونه دي ومن کان فی هذه اعما هر اسوک چې د دې دنیا کې لوند حق نویلی حق ګورینا حق پس روانینا فهو فی الاخرت اعما نو دیو پا آخرت کی مرنوی اعما رنوی بعض مفسرین لکلی چدا دویم اعما کی دا احتمال امشتا چدا دی اسم تفضیل وی و تاسو دنہوی کتابونو کی ویلی چکمشی کی عیب او لون وی اغین اسم تفضیل نراز روح المانی دا فرق کرے چی یو عیب امور ظاہریوی یو عیب امور باطنیوی نو دا عم یدیدے کی دا عیب باطنیو نرے نو دین اسم تفضیل رازی فہو فی الاخرت اعما نو دیب پاخرت کی کچر اسم تفضیل شی مانا دا خرموی دا دنیا مقابلہ کی بخا اعمائی وَعَدْوَلُّ سَبِيلًا او دیر خطاوی داغ سیلارنا دنیا کی او سغیر قرآن و سنت نرم دے حق نوینی پا حق پرواہ نشتا دا حق داغ پنیس سا حیثیت نشتا ندے چھے دا قبر نرا پورتکی یرن بے لکا تفصیل تیر دے گوری سورہ تواہا کی راروان دے سورہ تواہا گوری شپارسم پارک رازی آیات تے یو سلسلی رشتم دشپارسمی پارے اخر کیوں گو رئی سورہ طواہا آیات تے یو سلسلی رشتم وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا وَمَنْ أَعْرَضُهَا هر غچا چه مخوارو لعن ذکری زماد کتابنا کتاب اللہ نے علما عملا عقیدتا عملا مخرو لے فَإِنَّ لَهُ بِشَكَدْ دَپَارَا مَعِيشَةً زُنْكَا جُوَنْدُنْ بَي سَخْتًا پریشان ہوئی دزلو خوشحالی بنی ذکر خوشحالی پا مالو پا حکومت و اقتدار نہ بلکہ خوشحالی دا اللہ پا دین زلو کی حاصلی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زُنْكًا بے شک وی بد دا پارا جوندن تنگ دا تکلیفونو دا پریشانو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور آپور تب اپوغ پرس دا قیامت دا قبر نرن رن مرا پورتش قال وائبده رب ازما ربا لما حشرتنی اولی درا پورتکم زد قبرنا اعمار وقد کنت بسویرا او بیشک زخم کو دنیا کلی دن کے ما تخوتا ستر گرا کرے قال اللہ رب العزت بورتووئی کذالک دارنگی اتت کا آیاتنا راغلوتا تایاتنا زمون قرآن میں در لے گلے اخت الحبیب میں در لے گلے فنسیتہا نتا غہیر کڑیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگ ننرز تنسا بتایا تن راغلیو او تا غہیر کڑیو ننن تسشوی ہیر کڑیشوی دی آیات کریمہ کی داغی تفسیرو دلتموئی سوک چی دی دنیا کی رن دے زانے دو قرآن او دن نرن کرے نو دیو پا آخرت کی مرن دے دیو جن پکار دی چو امت کتاب اللہ تو توجہ کی او دی تلاوز دکی دی ماناز دکی ہر سکنن پا ہر سپوئی گی خو حق او نپی جندو خپل عقیدہ او ایمان او عمل او نپی جندو ظاہراً بعض روایاتو کی آیاتنو کی تعرض غنترازیل توی رن بھئی لیکن بعض آیاتنو کی راغلی اللہ اور توی چنن میں استادا نظر نورم تیز کو لکہ سورہ قاف گو رہی دلتا وی چه دلتا دا قرآن نڑنده نو آخرت کی بے مڑن را پورتکو سورہ قاف شپگشتم پارا کرا دی پاغی کد آیاتی کریمه دے فرض دا قیامت چیو سڑے را پورتشی ناغتب اللہ سوئی آیات بیشتم گو رہی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة بشك وتب غفلتك من هذا ذي ورزد قيامتنا فكشفنا عنك غطاءك الله ولری کی مونږ د تان استاغه پردی پسترګو دی پردی وی هغه مولری کی فبصرک الیوم حدید نو نظر ستا نن رز تیر تیر دی تیز تیز دلته وی چې نظر به نور دی شو دلته لون به را پورته ناسل کی علماء او جواب دا کړي چې د قیامت 50 زره کال ورځ پاغی کی مختلف مقامات دی یو مقام کی بڑن وی نو داغی خبردارے ورکو نو بل مقام کی میں نظر خطیز وی نو داغی خبردارے ورکو نو دا آیاتنو پا منز کی تاروز نشتا لکا بعد آیاتنو کی راغلی چی کافر بخبر نشکولے فهم لا ینتقون بعضی کی وی خبر بکی ظاہرن تاروز دی نو دا قیامت 50 زرکال ورز دا یو مقام کی با حکمی خبر بسوک نشکولے ناغذے کی دا خبردارے ورکو بالمقام کی بہو کمشی چی خبری کوئی نو دا پہ اعتبار دا مختلف مقامات دوسری نو رایاتنو میں انشاءاللہ دے آیات پانے آیات دو اویا امنا زمون سبق ومن کانا وحرغسو چیوی فی حاذی اعماق پدی دنیا کی لند د قران او د هدایت او د اسلام نړنده فهو فی الاخرت اعما لو یبا اخرت کیم اعمارند و ادول سبیلا او ډیر خطا وی سبیلا د سیلارنا پرون دا آیات مبارک تفسیر تیر شو او دا سورة طه آیات تاسوکتو چه جا دنیا کی دا قرآن نزان لن کرے او دیتا عقیدتن او عملن نرانیز دی کی گنا نو دا قبر نبرن را پورت کی دام ویلشیو چه باز آیاتنو کی رازی چه پرز د قیامت به نظر نورم سیواش عادل تویدون بشی ناغت عاروز دا سه دفعو چه دا قیامت لوی او رز دا پاغ پنزوز زرکال او رز کی یو حصہ بدا سی چه دی بڑاندی نسی حصہ بدا سی چه نظر به خطیز بی لکو گروی تاو سور مریم سورہ مریم کی موئی دی وال تسشی د دنیا مقابله کی بڑیر اوری او ډیر وګینی سپارسم بار کی سورہ مریم رازی آیات ګورئی دوکم سلوی ختم فرمای اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین دوکم سلوی حیات تیش پارسم پارد اسمع بهم سخ اوریدن کی بویدہ کافر و ابصر او سخ عجیب لیدن کی وی یوم یاتوننا پک مورز بان چی منت براشی اللہ ایسا عجیب بے اوری دلوی و عجیب بے لی دلوی لیکن نن اوری او نوینی لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان نن رزی پسرگند گمراہی کی دی بورا دلتا وی خب وینی او خب آوری علتا وی رام دوی نو بیان دیو چی دی قیامت دیر اگدا و رزدا پنزوز زرکالا پسکی بدی رام دوی پسکی بدی رام دوی بعض علماء دا تدبیکم کرے چی دی قبر نرا پورتا کی دو سر رام دوی لیکن میدان د محشر کې نظر به تیز تیز لکه دا شان مضمون وګورئ سوره الف لام میم سجده کې مراغله یو اشتما پارا کې سوره الف لام میم سجده راځي التموی چدی وړې رخلیدل او ریدل کوي